گلستان دیگر خوش روزگاری داری، شاد و خرم شدی چون نوبهاری داری. من هم در باغ دل بهار زیبا دارم، از بهار دلم شکفت گلها دارم. به فضای باغ دل من زند باب رو پر فرشته، گل تو گرم گشت سرخ است و بنفش است و سپید، دل من گلهایش شوق است و نشاط است و گل تو دارد جلوه اگر بدین رنگ ارغوانی، گل جان بخش گلشن من دهد بوی زندگانی. گل تو گر بهر آرایش باغ است و چمن، گل من از بهر پروردن جان باشد و تن. تو گلی داری که بادش ببرد رنگ او زود است رخ او بپرد، دل من باشد چو باغ دیگری، هر گلش همچون چراغ دگری. حالی یا برگو در این باغ و چمن، گل تو بهتر بود یا گل من؟ حالی یا برگو در این باغ و چمن، گل تو بهتر بود یا گل No.